zegarem do gęby masz. Zabrędy, szkoda co dekadę temu krzyczał pizdą i w arenach Berlin. Wszystko dla pieniędzy, złapte oddech. Mogę nie znać siebie sam i tak ty znasz mnie dobrze. To energia, źle ten rap, dzisiaj błysk tam gdzie progres dla osiedla. Funk w bitach, styl zawsze w formie. Przelewam treść za Polskę, choć wiem, buduję tylko krew. Tu postęp, jeśli chcesz zapomnisz, nie zabijesz uczuć. Napisać o tym książkę nie starczyłoby duszu. Na skrzyżowaniu liter mam w ręku alfabet. Wśród paragrafów życie wersy przez nie prowadzę, by przeczyć statystyce. Wiesz kto zajebał ogień, złodzieje zapalnicze. Złodzieje zapalnicze, złodzieje zapalnicze, złodzieje zapalnicze.